Silvia Verbancu și Iorgu Ianu și prezintă Jurnalul de Prânz Europa FM. Doamnelor, domnilor, bună ziua! Și bun găsit în Jurnalul de Prânz. Premierul desemnat se întâlnește cu reprezentanța ai societății civile și cu partidele politice înainte de a-și prezenta cabinetul și a căuta susținere parlamentară. Astăzi a devenit clar, dosarul de corupție al fostului ministru Dan Șova va fi rejudecat de la zero. O abordare diferită într-o cauză asemănătoare au judecătorii care au în lucru dosarul de corupție al fostului ministru al energiei Constantin Niță. Instanța Supremă în acest caz vrea să sesizeze Curtea de Justiție a Uniunii Europene cu mai multe întrebări. Pe de altă parte, se confirmă plagiatul lui Darius Vâlcov, fostul consilier pe probleme economice al Vioricăi Dăncilă. Înainte de subiectele pe larg, să aflăm cum va fi vremea. Vremea va fi deosebit de caldă pentru această dată în aproape toată țara. Cerul va fi mai mult senin, iar temperaturile maxime vor fi cuprinse între 18 și 28 de grade. În București, soare și o maximă de 25 de grade. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Acces mai ușor la fondurile europene pentru întreprinderi mici și mijlocii și mai puțină birocrație sunt doar două dintre subiectele discutate astăzi de premierul desemnat Ludovic Orban cu reprezentanții întreprinderilor mici și mijlocii. Ludovic Orban nu le-a prezentat însă acestora o schiță a programului de guvernare, dar le-a promis că guvernul pe care îl va conduce se va consulta cu mediul de afaceri înainte de a lua decizii importante în domeniul economic. Președintele Consiliului Național al Întreprinderilor Mici și Mijlocii mi-a formulat o propunere la care deja mă gândisem, să am un soi de consiliu consultativ care să fie format din reprezentanții mediului de afaceri, a mediului academic, oameni care să aibă viziune, care să cunoască realitatea economică și care să contribuie permanent cu idei pentru dezvoltarea României. Așadar, premierul desemnat Ludovic Orban se întâlnește cu reprezentanții societății civile și apoi cu lideri de partide în încercarea de a găsi sprijin politic. Viorica Dăncilă se vede astăzi în Parlament cu grupurile reunite ale PSD pentru a discuta exact despre strategia formațiunii la votul de investitură pentru noul guvern. Oficial, pentru social-democrați, strategia e simplă, nu vor participa la acest vot pentru a nu exista cvorum care să valideze cabinetul Orban. Din opoziție, nici parlamentarii USR nu își anunță o susținere clară. Ei au declarat deschis că preferă alegerile anticipate. Liderul USR, Dan Barna, spune că îl va susține la vot pe liberalul Ludovic Orban doar dacă în următoarele două zile în Parlament se votează trei dintre proiectele importante pentru USR. Este vorba despre desființarea recursului compensatoriu, alegerea primarilor în două tururi de scrutin și legiferarea inițiativei fără penal în funcții publice. Dacă nu există o majoritate, înseamnă că rămânem în continuare într-o criză politică majoră. Miza acestor două zile de Parlament sunt tocmai încercarea pe aceste condiții. Și testarea acestei majorități, pentru că am solicitat acest lucru premierului desemnat și PNL, pentru că ei sunt cei care își asumă guvernarea și ei sunt cei care spun că există o majoritate. Dacă există o majoritate, nu e niciun fel de dubiu că aceste măsuri absolut necesare pentru cetățenii nu sunt în beneficiu USR, sunt măsuri firești. Dacă ele sunt adoptate, lucrurile sunt foarte bine. Continuăm jurnalul. Astăzi a devenit clar, dosarul de corupție al fostului ministru Dan Șova va fi rejudecat de la zero. Judecătorii de la Înalta Curte au luat această decizie după ce Curtea Constituțională a stabilit că nu doar completurile de 5, ci și cele de 3 judecători trebuie să fie specializate pentru a judeca dosare de corupție. Un complet nespecializat îl condamnase pe Șova la 3 ani de închisoare cu executare în dosarul Cetgovora. E pentru a doua oară în ultimul an când fostul demnitar beneficiază de o decizie a CCR pe tema completurilor de judecat. Acum, Dan Șova nu mai e demnitar, așa că dosarul în care e judecat va ajunge la magistrații Curții de Apel București. O abordare diferită într-o cauză asemănătoare au avut judecătorii care au în lucru dosarul de corupție al fostului ministru al energiei, Constantin Niță. Instanța Supremă vrea să sesizeze Curtea de Justiție a Uniunii Europene ca să afle dacă decizia Curții Constituționale privind completurile specializate de judecători încalcă sau nu o directivă europeană privind combaterea spălării banilor. Astfel de precizări sunt așteptate de altfel și în cazul lui Darius Vâlcov. Aflăm amănunte de la Florentina Mihăiță. Înalta Curte de Casație și Justiție așteaptă răspuns la 3 întrebări, iar una dintre ele vizează modul în care s-au format completurile specializate de judecători. După ce Curtea Constituțională a României a stabilit că aceste completuri de 5 judecători s-au constituit ilegal, mai multe procese au fost rejudecate, cum sunt cele ale foștilor miniștri Elena Udrea și Darius Vâlcov, dar și procesul fostului ministru al energiei Constantin Niță. De altfel, după 6 luni petrecute după gratii, acesta a fost eliberat pe 19 decembrie 2018. Executarea pedepsei sale a fost suspendată ca urmare a deciziei Curții Constituționale. Avocatul fostului ministru Constantin Niță a spus în instanță că nu este de acord cu trimiterea întrebărilor către Curtea de Justiție a Uniunii Europene. În schimb, procurorul DNA a precizat că această cerere este admisibilă. Constantin Niță fusese condamnat la 4 ani de închisoare în iunie 2018 pentru trafic de influență. El i-ar fi cerut omului de afaceri Tiberiu Urdăreanu un comision de 5% din valoarea unui contract încheiat de firma acestuia cu primăria Iași. Faptul că instanța supremă are abordări diferite în cazuri asemănătoare se explică prin aceea că judecătorii sunt liberi să decidă calea de urmat într-un proces. Ce anume întreabă instanța supremă la Curtea Europeană de Justiție, ne explică profesorul de drept constituțional Vlad Soare. Judecătorul este pus în fața următoarei decizii, să dea curs decizii Curții Constituționale, care este obligatorie și pentru el, sau să dea curs unei directive a Uniunii Europene, adică dreptului Uniunii Europene. În Constituția României există un articol, 148, care prevede faptul că anumite dispoziții din dreptul Uniunii Europene se aplică cu prioritate. Dau curs articolului 148 din Constituție, care prevede prioritatea dreptului Uniunii Europene în anumite cazuri, sau dau curs cu prioritate decizii Curții Constituționale României. Dar apare aici o altă problemă. O eventuală decizie a Curții Europene care să stabilească faptul că dreptul european e prioritar ar afecta toate procesele care au fost judecate de completuri nelegal constituite și cazul Șova, care trebuie reluat de la zero, și cele ale lui Darius Vâlcov și Constantin Niță, care sunt în prezent suspendate. În primul rând, o astfel de decizie ar genera haos. Am avea o primă interpretare a Curții de Justiție a Uniunii Europene cu privire la aplicabilitatea dreptului Uniunii Europene față de deciziile Curții Constituționale la nivel național aplicabile în România. Pe de altă parte, se confirmă plagiatul lui Darius Vâlcov, fost consilier pentru probleme economice al Vioricăi Dăncilă. Un sfert din teza sa de doctorat în finanțe e copiată fără să se indice vreo sursă, arată Comisia de Etică de la Academia de Studii Economice București. Ancheta pornise după ce jurnalista de investigație Emilia Șercan a dezvăluit că în teza lui Darius Vâlcov apar pasaje pentru care nu este citată sursa. Sonia Teodoriu. Darius Vâlcov a obținut titlul de doctor în 2008 la Facultatea de Finanțe din cadrul Academiei de Studii Economice București după 7 ani în care a fost student doctorand. 100 din cele 212 pagini ale tezei de doctorat au fost plagiate, arată o analiză publicată de Emilia Șercan. Am descoperit mai multe nereguli în felul în care acesta a construit respectiva teză de doctorat, faptul că nu citase, nu folosise nicăieri ghilimelele, că în unele situații, deși nu folosea ghilimele, făcea referire la sursa originală. Imediat după publicarea acestor informații, Darius Vâlcov susținea într-un comentariu pe Facebook că este exclus ca lucrarea lui să fie plagiată. Între timp, Vâlcov, care a fost demis de premierul Viorica Dăncilă la câteva zile după condamnarea lui Liviu Dragnea, și-a desființat contul de Facebook. Comisia de Etică a Academiei de Studii Economice a luat foarte în serios aceste acuzații, a verificat și a ajuns la concluzia că 23% din lucrarea de doctorat a lui Darius Vâlcov a fost plagiată. Deși a fost invitat în fața Comisiei de Etică pentru a se apăra, fostul consilier al premierului Dăncilă nu s-a prezentat. Rectorul ASE a propus să îi se retragă titlul de doctor lui Darius Vâlcov. Fosta directoretă Rom, audiată la Direcția Națională Anticorupție, Mădălina Mezea, a fost chemată azi de procuror să dea explicații după ce a declarat că ministrul transporturilor i-ar fi cerut să țină la sol mai multe avioane de linie ale companiei în ziua moțiunii de cenzură. Potrivit ziarului Adevărul, liderul PSD Neamț Ionel Arsene este cel care i-ar fi cerut la rândul său ministrului Răzvan Cuc să facă acest lucru. Cu detalii, Mihai Bucureșteanu. Fosta șefătă a Rom a fost chemată la Direcția Națională Anticorupție în calitate de martor. Audiera vine după ce Mădălina Mezea a susținut că ministrul transporturilor Răzvan Cuc i-ar fi cerut să rețină aeronavele Tarom la sol în ziua moțiunii. Acestea fiind, susține fosta șefătă a Rom, motivul real al demiterii sale din fruntea companiei. Iată ce a declarat în fața sediului DNA. Mă duc și spun asta. V-a menționat cumva Răzvan Cuc în vreun moment că i-ar fi cerut cineva să vă ceară la rândul său asta? Răzvan Cuc a negat această acuzație, totuși a recunoscut că i-a cerut fostei șefeta Rom, Mădălina Mezei, numele parlamentarilor care aveau programate zboruri în ziua moțiunii de cenzură. Potrivit unor surse citate de Adevărul, liderul PSD Neamț, Ionel Arsene, poreclit șosețică, este cel care a făcut presiuni ca Răzvan Cuc să amâne zborurile Tarom spre București, în care s-ar fi aflat 5 sau 6 parlamentari din opoziție. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. În Siria, țară măcinată de un război civil ce durează deja de peste 8 ani, atacurile Turciei au continuat în ciuda armistițiului ce ar trebui să dureze până mâine seara, cel puțin. Locuitorii din nordul țării au fugit. Mulți încearcă să treacă frontiera în țările vecine. Se estimează că în ultima săptămână 300.000 de sirieni și-au lăsat în urmă locuințele sau ce a rămas din ele în căutarea unui adăpost. Exact spre zona de conflict se îndreaptă jurnalistul român Mircea Barbu, corespondentul special al ziarului Libertatea. El ne-a descris ce a văzut în drumul său spre nordul Siriei. Mă aflu în granița irachiano-siriană pe punctul de a intra în nordul Siriei. Situația aici este foarte gravă în acest moment, acest punct de frontieră fiind practic singura ieșire din nordul Siriei pentru refugiații sirieni. Oficial, prin acest punct de frontieră, îmi spun vameșii, au trecut în ultimele 24 de ore circa 2500 de oameni. Ambele părți, atât cea irachiană cât și cea siriană, se acuză reciproc că nu lasă refugiații să iasă, respectiv să intre în nordul Irakului. Populația civilă de aici, care se află în acest moment în graniță, pare că este într-o situație umanitară destul de gravă. Foarte puțină mâncare, foarte puțină apă, destul de puține resurse și destul de puțin lucrători internaționali ai ONG-urilor, pentru că majoritatea organizațiilor umanitare și-au retras lucrătorii în ultimele săptămâni. De asemenea, în această dimineață am vorbit cu surse din cadrul activiștilor civici din nordul Siriei, care mi-au spus că în ultimele 48 de ore armistițiul nu a fost respectat de către milițiile turce. S-au înregistrat mai multe schimburi de focuri, în special în zona orașului Serekaniye, și în același timp, în continuare, se înregistrează în taberele de refugiați unde sunt găzduiți membrii familiilor ISIS mai multe revolte. Pe măsură ce mă îndrept către nordul Siriei și către prima linie a acestui conflict, vă voi ține la curent cu ce se întâmplă aici și, în același timp, cum văd oamenii și cum așteaptă oamenii sfârșitul armistițiului de mâine seară. Jurnalistul român Mircea Barbu, aflat în zona de conflict din nordul Siriei, reportajele și fotografiile realizate de el pot fi găsite pe site-ul libertatea.ro. Un parteneriat strategic între România și Japonia va fi lansat în 2021, când se împlinesc 100 de ani de când cele două state au relații diplomatice. Aflat în Japonia pentru încoronarea imperială, președintele Klaus Iohannis s-a întâlnit astăzi cu premierul nipon Shinzo Abe. Din Tokyo transmite colega noastră Liliana Nicolae. Întâlnirea de astăzi a fost practic o continuare a celei care a avut loc anul trecut la București între cei doi. Acum, vizita președintelui e prilejuită de ceremoniile de mâine, când va fi întronat noul împărat al Japoniei, Naruhito. Ceremoniile au loc într-o perioadă în care țara e marcată de taifunul Hagibis, în urma căruia au murit câteva zeci de persoane. Așa că președintele a transmis premierului nipon felicitări pentru întronarea împăratului, dar și condoleanțe pentru victimele taifunului, care a amânat câteva ceremonii. Cei doi au discutat însă și despre întărirea relațiilor de securitate și apărare, inclusiv în ce privește apărarea împotriva rachetelor balistice, dar și securitatea de la Marea Neagră și cea din peninsula coreană. Mâine, la ceremonia de întronare, care se desfășoară la fel de secole, vor participa șefi de stat și de guverne din peste 150 de țări. Din Tokyo, Liliana Nicolae, Europa FM. Știri din sport acum la Jurnalul de Prânz cu Tudor Ciurescu. Bun găsit! Bogdan Vintilă spune că victoria muncită obținută de FCSB în deplasare la Chindia Târgoviște îi dă încredere pentru viitor. Roșialbaștrii s-au impus cu 2-1 după ce au fost conduși. Vintilă și-a felicitat jucătorii pentru atitudine și felul în care au reacționat într-un moment dificil. De partea cealaltă, antrenorul nou promovatei, Viorel Moldovan, a spus că elevii lui ar fi trebuit să arate mai multă personalitate, fiind timorați împotriva vicecampioanei. Chindia a deschis scorul în minutul 13 al partidei jucate la Ploiești prin Daniel Florea. La pauză a fost 1-1, Leca a deviat în propria poartă șutul lui Thierry Moutinho, iar golul victoriei oaspeților a fost marcat de Noeren în minutul 57. FCSB este neînvinsă de 6 meciuri, are 4 victorii și 2 remize. Tot ieri, Astra Giurgiu a câștigat spectaculos 3-2 pe terenul lui Șep și Sfântu Gheorghe, care a marcat prima. Etapa a 13-a se încheie diseară cu meciul Poli Iași-FC Botoșani, programat la ora 20:30. Manchester United și FC Liverpool au remizat 1-1 în derbiul de tradiție din Premier League. Deși sunt în criză profundă și nu au putut conta pe starul Paul Pogba, diavolii au reușit să pună capăt șirului de 8 victorii la rând legate de marea rivală de la începutul sezonului. Rashford a deschis scorul în minutul 36 și lui Liverpool i-a lipsit Salah, iar colegii lui au măcinat în gol până în minutul 85, când rezerva Lallana a reușit să egaleze. Cormoranii au 6 puncte avans față de Manchester City în fruntea clasamentului, în timp ce Manchester United este a 13-a la 15 puncte în urma liderului. Andy Murray a câștigat turneul de la Antwerp, primul său trofeu după mai bine de 2 ani. Tenismenul britanic de 32 de ani, chinuit de accidentări în această perioadă, l-a învins în finală pe un alt veteran, Stan Wawrinka. Elvețianul a luat primul set 6-3, dar Murray a revenit 6-4-6-4. Amintim, lui i-a fost montată o proteză la șold în ianuarie și s-a întors în circuit în august, după ce a luat în calcul să-și încheie cariera. Fost lider mondial, Andy Murray are în palmares 46 de trofee, iar la Antwerp a trecut în sferturi de Marius Copil.